यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्म योग को साख योग से भी श्रेष्ठ बताया। दुनिया में प्रचलित बात यह है कि ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है, पर गीता में ज्ञान योग से भी कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। संन्यास कर्मयोगस्य निशेष कराभव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन ने पूछा कि महाराज दोनों आप कहते हैं संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योग एकम तरमेतम। आप दोनों का कथन करते हैं सांख्य योग का कर्म योग का, तो भगवान कहते हैं दोनों से मैं भी दोनों कल्याण करना है। निश्चेष करो उभव दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, तो दोनों में कर्म योग विशेष है। तो आप जितने भाई बहन आदरणीय बैठे हैं कर्मयोग की बात बहुत सुगम है, बड़ी सरल है। मुख्य करना है मेरे को, ये बात पक्की घर की चाहिए। मेरे को साधन करना ही है, इतना ये पक्का विचार चाहिए, दूसरी जरूरत नहीं है। और विचार ही नहीं हो तो वो तो कर ही कर सकता है, वो तो कर ही नहीं सकता। पर हमें अपना कल्याण करना है, हमारा उद्धार करना है, हमें तो योग का अनुष्ठान करना ही है, कल्याण करना ही है, उद्धार करना ही है, जन्म मन मिटाना ही है, सदा के इंद्रियों को दुख मिट जाए, महान आनंद परम आनंद जिससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है, ऐसा आनंद मिल जाए। यंग लब्धवाचा परम लाभम मिलते राहु जैसे महेश्वर श्लोक में कहा, उससे बढ़कर के कोई लाभ है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है, आखिरी हद है। और दुख तत्म विद्या दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं है, ऐसा आनंद है, उसको देना चाहते हो तो बड़ी सीधी सरल बात है, कर्मयोग श्रेष्ठ बताया है। और कर्मयोग आपके सामने है, केवल भेदभाव बना लेना है कि मेरे द्वारा दूसरों की सेवा कैसे हो, ये बात। इससे पहली एक बात ये ध्यान करनी पहले आरंभ में कि मेरे से किसी को दुख न हो, कम से कम कम से कम कम से कम किसी को भी मेरे से दुख न हो। तो आप किसी का भी बुरा मत चाहो, बुरा मत करो, बुराई बोलो मत, बुराई सुनो मत, बुराई करो मत, किसी को भी बुरा समझो मत। बुरा दिख जाए तो ही उनको ऐसा कायम मत करो कि ये बुरा ही है, न जाने किस कारण से किसी परिस्थिति में पड़ करके इसने काम कर लिया, पर बुरा ही है नहीं। मूल में सब परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूर, चेतन है अमल है, मल रहित है, इसमें दोष नहीं है, शुद्ध है, ऐसा है मूल में। सब चाहे कितना ही बुरा है, मूल में है परमात्मा का आयुष। कपूत सपूत होते हैं, मन पूत न हो कैसे होगा? माँ बाप का पूत होता है, सपूत कपूत दो होते हैं, पर पूत है ही नहीं, अपूत कैसे होगा? ऐसे हम सब भगवान के हैं, तो भगवान के नाते कोई खराब नहीं है। जैसे जाति का ब्राह्मण है और उसने गड़बड़ी कर दी, काम खराब कर दिया, तो ऊपर से खराब हुआ है, असली तो ब्राह्मण ही ना, बेटा तो ब्राह्मण का ही है। इस तरह से बेटा तो परमात्मा का ही है ना, तो कोई खराब दिखे तो याद कर लो कि भगवान का है। सच्ची बात है, ये है तो परमात्मा ही, मूल में परमात्मा ही कहते हैं भगवान के। ममश गीता कह, रामायण भी ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, परमात्मा का है। तो ये कृपा करो कि सब परमात्मा के है। राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बड़े ब्रह्म राक्षस है, परंतु मूल में तो परमात्मा के है। ये तो जस्ती होगा ना बात, सीधी सरल बात है। तो ये एक याद कर लो तो किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बस ये आरंभ हो जाएगा इससे। तन कर मन कर वचन कर देतन का वो दुख, तुलसी पातक झरत है देख तो उसके मुख। तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देता है तो उसके दर्शन ग्रहण से पाप दूर होते हैं, दर्शन से पाप दूर, इतना पवित्र हो जाता है, किसी को दुख नहीं देता है। सुख दे तो बात न्यारी है, अलग है, दुख न देने मात्र से इतना पवित्र हो जाता है। तो पक्का विचार करो आज एकादशी है ये, कि किसी को दुख नहीं देंगे, ना दुखी करेंगे, ना दुख उनका बोलेंगे भाई ये दुखी हो जाए, ना ऐसा भाव रखेंगे, ना ये बुरा हो जाए, बुरा है ऐसा नहीं। एक संत की बात सुनी है, अच्छे संत थे, उनकी बात सुनी तो वे एक आदमी को कहा, भाई तुम भले हो, तो उसने कहा महाराज आप कैसे कहते हैं, मैं भला नहीं हूं, तो भला आप क्यों कहते हैं, कैसा मन क्यों मानते हैं? कि मैं ये मानता हूं तुम भले हो जाओ, तो मैं भला मानता हूं तो आप भले हो जाओगे। ऐसी बात संत हुई, मैं वो भला क्यों कहते हो, इस वास्ते कहता हूं तुम भले हो जाओगे। तो दूसरों को भला मानने से भले हो जाए, आप दान पुण्य करके इतना उपकार नहीं कर सकते जितना उसको बुरा न मानने से उपकार कर सकते हो, और बुरा न मान करके करो ये भले हो जाए, भले है, अच्छे है, भगवान के साथ साथ अर्श है। कम से कम ये बात अगर आप भीतर से मान लो कि परमात्मा के साथ साथ अर्श है, तो आपने उनको पहचान लिया। कोई ब्राह्मण है वो ब्राह्मण मान ले तो पहचान लिया ना, क्षत्रिय क्षत्रिय मान ले पहचान लिया, पुरुष है पुरुष मान लिया पहचान लिया, कोई बहन है कि बहन है स्त्री शरीर है पहचान लिया, उल्टा करे तो पहचाना नहीं है, है जो जान लिया पहचान लिया। तो इतनी शोरी बात बताऊ आपको, बड़ी शुभ बात है कि भगवान के है। अच्छे मंद कैसे ही है, भगवान के है, इतनी बात मान लो बहुत लाभ होगा। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो भलो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सुबराशी, परमात्मा के हैं, इनमें संदेह नहीं है। आचरण कैसे है करते हैं, भाव कैसा है, अवस्था कैसी है, परिस्थिति कैसी है, जात क्या है और क्या है, केवल ये मान रहे। व्यवहार तो अपना ठीक करे, आज क्या करते हैं ऐसे मान करके व्यवहार, एक रोटी बेटी एक खाना पीना साथ के, यह बढ़िया बात नहीं है। खाना पीना एक साथ कर लेने से कोई कल्याण हो जाए, बड़े हो जाए, ये बात है नहीं। अगर ये बड़ी है तो कुत्ता सबसे बड़ा हो जाएगा। वो ब्राह्मण की रसोई में भी जाता है तो पैर धोकर जाता है क्या? चाहे वो समार की रसोई में जाए, भंगी रसोई में जाए, चाहे ब्राह्मण की रसोई में जाए, एक समान है उसके। ऐसा ही ब्राह्मण की रसोई तो पैर धो लू, थोड़ा शुद्ध हो जाऊ, होता है तो उस बरोबर क्षमता है। ये क्षमता नहीं है, इसका नाम क्षमता नहीं है। आज बहुत ही पतन हो गया, महान पतन हो गया। हमें तो दुख होता है, विचार करता हूँ, देखता हूँ तो दुख होता है। क्या दशा होगी भगवान जाने। बहुत हत्यार, बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। और सबने क्षमता, सब लोग खाओ पियो, सोलो साथ रहो, रोटी बेटे बताओ, सबके साथ करो, सबके साथ ब्याह कर लो। महान पतन हो रहा है। ये ऊपर करना तो भ्रष्ट होना है, भीतर से मैं कहता हूँ बात मानो तो सब ठीक होगा। व्यवहार हमारा यथायोग करेंगे, पर भीतर से मानेंगे है भगवान के। ये कपड़ा पहले हुआ है ना, ये अलग अलग है कपड़ा, पर भीतर में मनुष्य तो है ही। भाई है तो मनुष्य है, बहन है तो मनुष्य है, ठीक है ना? ये बात मनुष्य है ही, पशु पक्षी थोड़ा ही है, ना कोई घास फूस है, ना वृक्ष है, मनुष्य है। भाई है वो, बहना है, ये अलग अलग थोड़ी अलग अलग पहरी है, भीतर तो परमात्मा का अंश एक है। तो तय तरह ऊपर कपड़े रंग रंगी लेने आ रहे है, पर भीतर से तो मनुष्य ही है। भीतर से ऐसे भीतर से सब भगवान के है। आचरण कैसे हुए कैसे नहीं हुए ये बात एक अलग है, पर है भगवान, विष्णु को संदेह की बात नहीं है। अगर ये बात आप मान लें कितनी बढ़िया बात है। आज दिन आप इस बात को पकड़ लें, ये भगवान के है, कितनी बढ़िया बात हो जाए, कितनी उत्तम बात हो जाए। और किसी की बुराई नहीं करेंगे, भला ना कर सके तो कोई बात, बुराई नहीं करेंगे तो आप बुराई रह तो जाएंगे। कोई भी बुराई कर ली है उम्र में तो अब ये बुराई नहीं करेंगे, अशुद्ध हो जाओगे। ये बड़ा प्रायश्चित है, उनके प्रायश्चित है भूखे रहना है, गंगा स्नान करना है, अनेक तरह के प्रायश्चित है। मन ये हो जाए भूल तो आगर ही नहीं करेंगे, शुद्ध हो जाता है। अब उस बात पर पक्का रहता है तो शुद्ध हो जाता है। तो आप बुराई नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी की बुराई करेंगे नहीं, बुरा किसी को कहेंगे नहीं, किसी की बुरा हृदय से मानेंगे नहीं। भीतर से भगवान के है, सब परमात्मा के अंश है। मई वंश हो जीव लोके, जीव भूत सनातन कहा भगवान ने, ब्राह्मण भूत नहीं कहा, साधु भूत ऐसा नहीं कहा, साधु है तो ब्राह्मण ऐसा नहीं कहा। जीव भूत है, जीव मात्र, जीव नाम जीव प्राण धारणे, जो प्राणी है। प्राणी दो तरह की, ये चलते फिरते प्राणी है और ये वृक्ष है, ये भी प्राणी है, इसमें भी प्राण है। तो ये प्राण है जो भी तो जल खेचते है तो हरे भरे हो जाते हैं, और जल नहीं हो सूख जाते हैं। तो प्राण है इनमें भी, जल खेचने की प्राण शक्ति है, ये जी रहे है, चार तो मर जाएंगे, फिर प्राण नहीं रहेगा इनमें। तो ये प्राणधारी मात्र जीव भूत सनातन काल से सबके सब ये परमात्मा के अंश है। तो भगवान के नाते सबको भगवान के समझ लो और किसी की बुराई मत करो। ये दो बात है, उनको बुरा मत समझो, बुराई करो मत, बुराई बोलो मत, बुरा कहो मत, बर्ताव अपना ठीक ठीक करो। अपना जैसे प्रेम है स्नेह वैसा बर्ताव करो। वे स्नेह नहीं रखते हैं तो अपने से भला बर्ताव, बुरा बर्ताव मत करो। किसी को बुरा समझना, बुरा बर्ताव करना ये ठीक नहीं है। ये एक निश्चित बात रखो, ये बुराई नहीं करना है। तो बुराई नहीं करोगे, बुरा नहीं देखोगे तो आप भले आदमी हो जाओगे। संत ने कहा कि तो आप बुरे न रहे, आप भले हो जाए, इस बात से आपको भला समझता हूं। तो संत महात्मा भला समझते तो भले हो जाते हैं भी। भगवान कहते हैं मैं वंश हो जीव लोके, जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव, मेरा ही अंश है। तो भगवान का अंश है, ये सच्ची बात है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, और भगवान भी कहते हैं मवई वासु, तो भगवान भी है। तो भगवान के नाते सबको प्रणाम कर लो, ठीक है, प्रणाम कर लो, चुपचाप अपने मन से प्रणाम कर लो। गधा दी गई, कुत्ता दी गई, भागवत में लिखा अश्व चांडाल गोखरम, कुत्ता चंडाल गौर गधा नाम लिया सार प्रमे दंडवत मोमो, लंबा पड़ गया दंडवत करो, लंबा पड़ रहा है कोई बात नहीं है, मन ही मन से प्रणाम कर लो। भीतर में भगवान है, कुत्ता है तो कुत्ता है तो भगवान का है, उसकी ऊपर से थोड़ी कुत्ते की है, पर भीतर है तो परमात्मा ही है। गधा है तो गधा है, सुअर है तो ऊपर से चोली है, तो ऊपर तो चोली हमारी भी अलग अलग है, बहनों की अलग है, भाइयों की अलग अलग है, कपड़ों की अलग अलग है, पर भीतर से तो परमात्मा के है, मनुष्य है ना, ऐसे भीतर से सब परमात्मा के, सभी परमात्मा के है। भगवान साफ कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाये, सब मेरे है और मेरे पैदा हुए हुए हैं, सबका पालन भगवान करते हैं, तो प्रवण अपना समझते हैं, पालन करते हैं, सबका पालन करते हैं। एक कथा मैंने सुनाई थी, फिर याद आ गई, सुना देता हूं। भगवान की बात सुनती रुक्मणी जी ने कहा कि आप सबका भरण पोषण करते हैं, हाँ सब करता हूं। तो ये दिन क्या किया रुक्मणी जगत माता, उसने एक डब्बी लेकर उसमें कीड़ी को बंद कर दिया, और दूसरे ने पूछा कि आप सबको भोजन दे, हाँ सबको भोजन दे दिया, सब जी को भोजन दे दिया हमने। पड़ी डब्बी खोली तो पहले दिन पीड़ी थी उसने, जो क्या हुआ कि मैंने चावल कीड़ी के मुख में एक चावल, आज से गया ये क्या हुआ कि बंद करते हुए माता जी के तिल लगा, तिल था, तिल में चावल लगे हुए थे, वो चावल गिर गया, पता लगा नहीं, दो खाते चावल उसके मुख में, सबको दे, हाँ सबको दे दिया, सबको दे दिया हमने, तो उसे डब्बी में बंद किया, कैसे ले आगे भगवान, तो देखो चावल निकला। शिवाजी की बात सुनी है मैंने, छत्रपति शिवाजी महाराज, और ये बात सुनी है, वे काम करवाते थे लोगों से, बाजार काम कराते, अपने मकान कराते, कार पर सबकी जीव का कैसे चले, सब जी जाए काम कराते थे, तो काम कराते थे, तो कराते कराते उनके मन में आया समर्थ रामदास बाबा, उनके गुरु जी थे, वो आए तो मेरे मन में आ गए इतने आदमियों को मैं काम लगा देता हूँ, इतना भी जीविका करता हूँ, राजा थे अपने में, यहाँ ऐसी बात है कि ये जसवंत दरवाजे तरफ जो बना हुआ है परकोटा, ये ऐसे काल में बनाया था, अपने सिंध में बाढ़ थी, पीछे परकोटा बनाया तो काल में बनाया था, ये मैं जानता हूँ, ये तो सुनी होगी, वो तो देखी होगी, मारे पार में देखी हुई है, तो काल में से बनाने ने उन्होंने देखा कि मैं इतना जीविका दे रहा हूँ, तो समर्थ रामदास बाबू बेटे शिवा इस पत्थर को फोड़ो, पत्थर फोड़ा मैंने, पत्थर के बीच में एक मेंढक बैठा, उसको कौन देता शिवा, ये अभिमान करते हो, सबको देने वाला परमात्मा है, वो सबको देता है, आप हम कोई दे सकते हैं सबको, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, इतना धन हो जाए तो भी सबको दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, शक्ति के अनुसार दे सकते हो, तो भगवान सबको देते हैं, तो उनको बताया कि देखो बेटा अभिमान न करना कि मैं खाना देता हूँ सबको, भोजन देता हूँ, अन्न देता हूँ, भी लोग इतने जी गए, नहीं तो मर जाते, कोई नहीं मरता है, सब जीते हैं, सबको मिलता है, तो भगवान सबको देते हैं, तो आप समझो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के तो पैदा किए हुए हैं, सब भगवान के प्यारे हैं, सबको भगवान देते हैं, तो भगवान के बालकों का आदर करना ये तो मनुष्य मात्र का काम है, कम सत्संग करने वाले भाई बहनों को चाहिए ना, भगवान के नाते दुख ना दो, सुख नहीं पहुंचाओ तो दुख मर दो कम से कम, ऐसा विचार कर लो आज पक्का बड़ा भारी पुण्य होगा। दुख न देने में पुण्य होगा और आपकी सेवा शुरू हो गई और सेवा भाव भाव रखने से, मैंने एक पुस्तक पढ़ा है कि लोग जो दूसरों का भला चाहता है वो सेवा करता है, कुछ नहीं करता और ऊपर से कुछ नहीं देता, कोई व्याख्या नहीं है, शुद्ध नहीं है, सर्वसम्मति नहीं है, अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, जल नहीं, कुछ नहीं देता है, परंतु भीतर से ये सब सुखी हो जाए, ये भीतर से भाव है तो वो बड़ा भारी उपकार करता है। और उसने बताया है कि ये मूक सेवा है, ये चुपचाप की सेवा है, कितनी बढ़िया चीज है। बोलो, एक कहावत है कि रंग लगाना ठीक फटकड़ी और रंग झका झकाए, हींग लगाना फटकड़ी रंग झका झकाए, कुछ गर्म लगे रंग झका झक रंग बढ़िया, इसमें कुछ नहीं करना पड़े, ना पैसा खर्चा पड़ा है, ना वो काम करने में कोई पसीना आवे, कोई परिश्रम पड़े, जो बात नहीं है, केवल हमारे प्रभु के हैं सब, सब हमारे प्रभु के, प्रभु के नाते हम नमस्कार करते हैं। पिता होता है, दादा होता है, चाचा ताऊ आदि होता है, उनको नमस्कार करते हैं, बड़े है हमारे, ब्राह्मण है, साधु है, ब्राह्मण के नाते, साधु के नाते नमस्कार करते हैं, गौ के नाते नमस्कार करते हैं, तो भगवान के नाते सबको नमस्कार करें। मैं नीच नीच ऊंचे ऊंचे कोई ना हो, भगवान के नाते, ये भगवान के हैं, ये सब मम प्रिय सब मम उपजा भगवान, सब कहते हैं सबके सभी, समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो न प्रिय, संपूर्ण भूतों में मैं समान ही हूं, कोई मेरा प्यार का पात्र है ना बैर का पात्र है, कोई द्वेष है ही नहीं, तो ऐसे भगवान के जन है उनकी सेवा करो। एक प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों से, बहनों विशेष ध्यान दें, घर में कितने प्राणी है उनको सुबह ही आप एकांत नींद खुले तब बैठ करके घर में जितने उनको नमस्कार कर लो मन से, उनको मालूम करने की जरूरत नहीं है, सबको छोटे बड़े समान जितने गए भाई बहन घर वाले इनको नमस्कार कर लो मन से, बड़े आदर से सुबह नमस्कार कर लिया, फिर स्नान आदि करके फिर तीर्थों को, जो जो तीर्थ आप जानते हो, जिनको जानते हो, जिनका नाम है, उन तीर्थों को, उन मंदिरों को, उन संत महात्माओं को, उन ब्राह्मणों को, उन गायों को नमस्कार कर लो, दिन में 5-7-10-15-20 दफे बार बार ये नमस्कार कर लो, आप करके देखो तो सही, घंटा दो घंटा रिपेयर कर लो, आध घंटा से कर लो, आध घंटा के बाद कर लो, मैं कर लो फिर यार, 5-5 मिनट में कर दो, कहना ही क्या है, सब भगवान के है, भगवान के नाते, किसी वर्ण में है, किसी आश्रम में है, कैसा ही वो काम करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, मंदा करता है, कैसा ही है, बड़ा भाई पाप करता है तो पाप करता है, पाप पैदा होते हैं तो पाप पैदा होते हैं, वो भगवान का अंश है, बुराई तो पैदा की हुई है, बुराई है नहीं मूल में, भलाई तो मूल में है, बुराई मूल में नहीं है, इस वास्ते सब भले ऐसा कर नमस्कार करो, पहले घर वालों को कर लो, हरेक भाई बहन, अगर घर में 10-15-20 आदमी है तो एक एक 20 को ही नमस्कार, 19 को ही नमस्कार कर ले, नियम से उठते उठते ही पहले नमस्कार कर दे, भगवान को कर दो, पृथ्वी को कर दो और सबको नमस्कार कर दो, पहले कर दर्शन होता है ऐसे कर हाथों को देख लो, यूं करके फिर नमस्कार कर दो, पृथ्वी माता को नमस्कार कर दो, पृथ्वी माँ का स्वरूप माना गया है, पृथ्वी को मल्लाता मारते हैं, टट्टी फिरते हैं, पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, पृथ्वी क्षमा करते हैं, माता का स्वरूप माना है, माँ की टट्टी में पेशाब करे पेशाब कर दे, टट्टी फिर दे, थूक दे, करे कर ही है यार, माँ से आती है, आप सब हम ऐसे हैं, याद नहीं है पर तो किया तो है ना, जानते तो है, माँ का कितना तिल निरादर किया है, कितना तिरस्कार किया है, कितनी तिथि प्रसाद फिर दिया है। तो माँ ने रक्षा करिए तब ये बड़े बड़े हम हुए। आज बोले कितनी बातें बढ़ाओ, दशा तो वही थी ना, कर और थी कोई कट्टे प्रसाद फिर कर यहाँ करते हैं। माँ कहे क्या करना चाहिए, ये दशा थी हमारी, आपकी मेरी क्या सबकी। आपको है विश्वास कि स्वामी जैसे नहीं थे? विश्वास होता किसी का? आज स्वामी जी बड़ा है बड़ा आप कहते हो, पर दशा यही ठीक नहीं, पहचान करो, कोई संदेह है? बैठ नहीं होगा, बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता, भोजन करना नहीं आता, और माँ ने सिखाया। इस वास्ते माँ का दर्जा हमारे शास्त्र में बड़ा माना है, मातृशक्ति है ये। आज छोरियों को गर्भ से गिरा देते हैं, गर्भ भ्रूण हत्या लड़कियों की करते हैं, भ्रूण सब खराब है, लड़कियों की मातृशक्ति है वो जीवे तो माता बनेगी। ऐसी मातृशक्ति का नाश कर देना बहुत बड़ा घोर पाप है, बहुत अत्यंत पाप है मातृशक्ति। कितनी बढ़िया बात है, ऐसे नमस्कार कर दो दिन में बार बार, ऐसे नमस्कार को मन ही मन से, ऊपर से कुछ नहीं दिखे पता हो, पता ही नहीं लगा औरों को, पर मन में ऐसा करो, आप करके देखो तो सही। पर मैं दंडवत भूमो आश्वचांडाल भू करो, नमस्कार मन मन से। श्री राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जोग पानी। गोस्वामी जी सीताराम सीताराम सीताराम, स्त्रिया है जितनी माता सीता का स्वरूप है, पुरुष श्री राम जी के स्वरूप है। श्री राम मैं सब जगानी, वृक्षों में यह नीमड़ी है और नीम है, अब बावली है और बावल है, ऐसे सब में है तराम तराई। तो ऐसे होता है, उसको सब भगवान को रूप मानो, सब परमात्मा का स्वरूप है समझ करके सबको नमस्कार कर लो। नियम से सुबह शाम तो जरूर नियम से ही कर लो, और दिन में जितीवा ध्यान आ जाए कर लो, अगर दो बहन आपस में मिल जाए तो वो एक एक करे भी तुम याद दिलाना भगवान की। अगर आपका सच्चा विचार हो जाए तो आपको याद आने के दिया, आप भूल जाओ तो उदित बहन को याद, उदित बहन भूल जाए आपको याद आ जाएगा। अरे आप उसे मित्रता हो तो पिता ने भागवत पांच स्कंद में आता है, ऋषभदेव जी कहते हैं वो पिता पिता नहीं जो पुत्र को भगवान में न लगावे, वो पुत्र पुत्र नहीं जो पिता को भगवान में न लगावे, वो माता माता नहीं जो बेटे को भगवान में न लगावे, और वो बेटा बेटा नहीं जो माँ को भगवान में न लगावे। स्वजन अपना मित्र वो मित्र नहीं जो भगवान में न लगावे। मानो हर एक का संबंध उसका कल्याण करने का है। ये बात मैंने पहले कही फिर भी कहता हूँ कि अपना जो संबंध है ना, संबंध सगला सेवा नहीं कर सकते, सगलों की सेवा आप कर सकते हैं। एक बहन है वो पति कहता कि मेरी स्त्री है, उसको पूछा जाए तुम्हारी स्त्री है तो किसी की माँ नहीं है क्या, किसी बाप ही है? आप जानते हो जिसे पुत्र हो गया तो किसी की माँ है कि नहीं, और किसी की बेटी भी है, किसी की सासू भी है, किसी की बहू भी है, किसी भांजी भी है। ये जितने नाते आप सोच लो वे किसी किसी नाते सबके साथ संबंध है, कम से कम ये मनुष्य है, मनुष्य नाते ही संबंध है, और ये भगवान के है ये नाता है। जो जो अलग अलग नाता है, हम बड़ी बड़ी भारी हम भूल करते हैं, बहुत बड़ी भूल करते हैं कि हम अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, ये नहीं है। अपने सेवा करना, उनका भला चाहना, कम से कम नमस्कार ही कर दिया भगवान बुद्धि भगवत बुद्धि से ही, जिस राजू संबंध है पति कहते मेरी स्त्री, भाई तुम्हारी स्त्री है, किसी की बेटी भी है, ये किसी की बहन भी है, तुम्हारी स्त्री है तो तुम स्त्री के लिए भरण पोषण गहना कपड़ा रोटी मकान ये तुम्हारी जिम्मेवारी है देने की। बेटा है तो माँ की सेवा करना पग पड़ना कम ये तो काम है ही। मैं तो कहता हूँ इतनी सुगम सेवा है और कम से कम एक बात बताओ कि माँ के हाथ से जी मिलो जोर आवे माँ का हाथ से जी मिलो माँ राजी हो जाएगी। मैंने सुनी ऐसी बात माँ कहते यार छोरो जी मिलियो जब माँ जी सोर हो गयो बिल्कुल जोर है वो कितनी बड़ी सेवा बताओ माँ का जी सोर हो जाए कितनी बड़ी सेवा है। माँ का बदला कोई उतार नहीं सकता माँ माफी कर देती जी शुरू हो जाए माफी माफ हो जाएगी। एक छोरे की बात सुनाई थी मैंने फिर सुना दे नई बात कहां से ला भाई वही बात है मेरे पास तो। छोरा एक दो छोरा थे वह पढ़ करके अपने पर घर पर चले गए दोनों की होती थी मित्रता एक साथ पढ़ते थे तो आपस में बीकानेरी भाषा है भाईला हो गया भाईला मित्रता तो आपस में मित्रता हो गई तो एक दिन वो विचार किया सारो मित्र से मिले हैं वो क्या काम करते हैं क्या धंधा छेड़ा देता वो मिलने वास्ते गया वो आया तो उसे जोर किया माँ माँ मेरा आज मित्र आया है हम साथ पढ़ते थे वो मित्र आया अच्छा बेटा बहुत बढ़िया वो प्रेम से कह माँ का भी वो स्नेह हुआ कि बेटा ही मेरा दोनों मित्र का पुत्र का मित्र है तो वो भी हमारा बेटा ही है। वो भाई भाई बात करने लगे आपस में माँ ने रसोई बनाई और कहा बेटा भोजन कर लो दोनों सामने बैठा कर बड़े प्रेम से आदर से जैसे एक बेटो को जी ऐसे दोनों बेटों को भोजन कराया माँ कर दे तो होता ही है प्रेम से आदर से भोजन करा दिया भोजन करा भी आपने बातें करने लगे आपस में तो आपस में बातें करने लगे तो आने वाले मित्र आगुंत था उस मित्र ने पूछा कि भाई तुमने क्या धंधा छेड़ा है कृष्ण में आकर कौन सा काम करते हो तो उसने कहा तुम्हें याद नहीं है गुरुजी महाराज क्या कहते थे गुरुजी महाराज कहते थे कि माँ की सेवा करो पिता की सेवा करो ये व्याख्यान देना हो पढ़ाने के बाद ये गाता है मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि भव धर्मम चरण स्वाध्याय माँ प्रमद हर संध्याम करो ये पढ़ाने के बाद शिक्षा है माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो पिता को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो गुरु को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो अतिथि आ जाए कोई भूखा भी उसको परमात्मा का स्वरूप समझो ऐसी शिक्षा दे करके कहते हैं। तो वो लागे गुरु जी ने कहा था ना कि सबसे ज्यादा पूजनीय माँ होती है तो माँ का सत्कार करो तो मैं माँ की सेवा करता हूँ और काम जब होता वो करेंगे अभी तो बस माँ की प्रसन्नता लेना है और माँ का बदला उतार देना है जिसने पालन किया तो बातें माँ काम करती थी वे बात सुन ली माता ने सुनी कि माँ का बदला उतारता हूँ सुन ली फिर वो भाई चला गया मैं जाऊंगा सब भाई भोजन कर ले चला गया चला गया रात हुई तब बेटे ने कहा बेटा माँ कहेगा बेटा हाँ माँ जो नाम कहते हाथ जोड़ खड़ा हो जाता बस जो काम कहे वो काम करता माँ का बस आज तो मेरे साथ सो जा हमारी गोदी में बड़ी आनंदी बात है हमारी गोदी में पड़े ही है और कहाँ पड़े बताओ और बड़ी आनंद की बात है माँ के समान प्यारा कौन है बताओ तो ठीक है और माँ की सेवा करना उसने कहा ही था तो सो गया। माँ ने देखा कि ये कहता है दीन हांगता है माँ का बदला उतारू तो कैसा उतारता है तो थोड़ी देर माँ धक्का लगा रही हूँ तो छोरे नींद उड़ गया फिर नींद आ गई थोड़ा नींद उड़ गया हैरान हो गया कि माँ ने कह दिया मेरी गोदी में सो गया पर माँ है कोई क्या है नींद लेने ही नहीं देती अब नींद उड़ा मुझे बुरा ही लगा रही चार पांच बज गए चार बज गया तो तीन चार बजे माँ उठी गायों का काम करना है, चक्की पीसना है, घर माता है काम करती है, तो उठ गई। अब छोड़ो कहा कि नींद, जब समझा तब ठीक है, माँ चली गई नींद ले ले और आराम से। माँ ने क्या किया कि ठंडी मटकी का जल भर करके लोटा भर कर ले आई और रजाई कर दी ऊपर और यहाँ से वहां तक गिरा दिया। तब ठंडा ठंडा पानी कैसा लगे, नींद आई हुई शीतकाल का समय, पानी तो ठंडा था पर थोड़ा हो गया गर्म। माँ है तू क्या है, तो कोई आश्चर्य है, पहले तो नींद लेने दी, रात भर तो जगाती रही बार बार, नींद लेने नहीं दी, और अब नींद आई वो सो जाओ, दादी पानी ठंडा, क्या ठंडा पानी बुरा बहुत लगे नींद आई में, तो जो तेज हो गया तो माँ हसी, माँ तेज नहीं हुई माँ हसी। तुम अपने मित्र से कहता रहे बेटा कि माँ का बदला उतार दूं, अभी तो एक रात का बदला आया नहीं है, छोटा सा था तो तू नाथ मारे कभी हाथ मारे कभी यूं करे माँ की नींद उड़ जाए, वो तो करे नींद में उसको पता ही नहीं, तो इस तरह मेरी नींद उड़ती रहती, मैं कभी मैं गुस्सा नहीं किया, अगर टांग फेंक देती मैं वो क्या करता बता। ये आप जितने भाई बहन बैठे हैं, हमारी माँ अगर ऐसे तंग करने में फेंक दे रही तो क्या होता, हम इतने बड़े हो जाते, बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले बन जाते, नहीं विचार लो। तो माँ की कृपा से हम बैठे हैं, ऐसे बने माँ की कृपा से, माँ का यह जन्म हुआ, माँ ने पालन किया, अपने शरीर का दूध दूध पिया, याद नहीं है पर दिल तो लो बात तो सच्ची है ही, ऐसा माँ ने उपकार किया, तो बेटा एक रात का नहीं ऐसी रात है, और तू मुंह देता था कभी पेट भर कभी मुंह भर कभी हाथ भर कभी पेशाब कर देता था रात्रि में, तो पेशाब से गीली जमीन हो जाती है, मैंने देखा छोरे को सी लग जाएगा ठंडी में, तो गीले में तो मैं सोती और तेरे को सूखा में सुलाती, तू कह माँ का बदला उतार दू, अरे एक रात हुई अभी, तू तीन चार वर्ष का हो गया तब ऐसे करता था, वर्षों मैंने सेवा की है, एक रात का बदला दिन में इतना तेज हो गया, पका पड़ गया माँ ठीक बात है। आप हम कोई भाई बहन माँ का बदला उतार दे ये शक्ति नहीं है, माँ की जो हमारे पाल में लगन है, क्या वो लगन है अपने मन में माँ की सेवा करने की, विचार करो आप, उसका उतना ऋण है कोई उतार सकता है, नहीं उतार सकता। तो क्या होता है कि माँ को नमस्कार कर रहे, माँ के हाथ में भोजन कर रहे, माँ कैसे काम कर रहे, जिन्हें माँ खुश हो जाती माफ कर देती, वो राजी होकर माफ कर देती है, तब तो माफ होता है, तो माता पिता की सेवा करो इस तरह से, फिर उनको नमस्कार कर लो, कितनी बढ़िया बात है, हाथ से भोजन कर लो। कई कई लड़कों को मैंने देखा है माँ सालों को भोजन परोसो, अरे बीज नहीं है जा जा जी मिले, अरे नहीं माँ ठीक सासू गए, ऐसे बर्ताव अच्छा हो गया, जिमनो तो मारे हाथ हो भले बैरी नहीं हो भले जैरी, बसनो तो भाइयों में बोले बैरी, जिमनो तो मारे हाथ हो भले जैरी, मारे हाथ तो अमृत जा, मारे हाथ जीवन बढ़िया चीज है, एक नंबर की चीज, तो ऐसे माँ जी माँ जी मिलो, पर माँ हो जाए खुश हो अपने मिले माल, कितनी आनंद बात कितनी आनंद की बात है, माँ खुश हो जाती है आज सुनो जी मिले, ऐसे माँ की सेवा करो, माँ की आज्ञा पालन करो, अभिमान मत करो हम ऐसे बड़े, ऐसे बड़े ही नहीं थे आप भी ऐसे ही थे, हमको बड़ा माँ ने किया है, तो माँ का बदला कोई नहीं उतार सकता। बहनों भी आप भी समझो माँ ने इतना उपकार किया है, आपके हमारे में क्या फर्क है बताओ, मानो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, माँ के ही तो है हम, माँ ने ही पालन किया है, तो माँ का कितना उपकार है, कितनी बात पड़े। जिस शरीर से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा का भजन कर सकते हैं, वो शरीर किसने दिया? माँ ने दिया। कई कहते हैं कि आगे माँ को हम तो चमड़े की जूती कर पहनाते, उनको पूछे जूती चमड़ा कहाँ से लाया, बाजार से लाया, ये चमड़ा बाजार में मिले है क्या? ये तो माँ का तो है ही, माँ की चीज माँ को दे, कौन बड़ा काम किया? पूरी तो दे ही नहीं सकते, पूरा का पूरा शरीर माँ ने दिया है, उसमें चमड़ी दे तो बड़ा भाई साहब, माँ को जूती करने बातें बता रहे हो, बातें कर नहीं सकते। ऐसे भी आया कहाँ से? माँ से तो आया है, भाई हो चाहे बहन हो, माँ से मिला तो उसकी माँ की सेवा करो, तो नमस्कार कर लिया करो, मन ही मन से नमस्कार कर लो। ये अभी होश नहीं होता है। एक सज्जन मिले थे हमारे को, उनकी बात सुनी है, बड़े अच्छे घने आदमी थे, भजन ध्यान करने वाले थे, उनकी बात मैंने स्वयं नहीं सुनी, परंपरा से सुनी है कि बड़े हुए सत्संग किया तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने माँ की सेवा नहीं की। माँ का ऋण तुम्हारे ऊपर है ही, परंतु माँ अब माँ है नहीं, बड़ी अवस्था में सत्संग मिली तब माँ की महिमा सुनी तो विचार के मैंने माँ की सेवा नहीं की, सेवा करनी चाहिए, मैंने बड़ी गलती की, माँ की सेवा नहीं की। तो बहनों भाइयों, माँ से शरीर मिला है, पालन हुआ, उनकी सेवा करो। आगे जो लड़कियां है उनके ऊपर कृपा रखो, ये खराब काम मत करो, बहुत आता है, मेरे मन में बहुत भाव आता है, बड़ी भारी हत्या की बात है। और ऐसे करते हो और ऑपरेशन कराते हो, शरीर जितना ऑपरेशन कराए उतना शरीर ढीला पड़ेगा, जल्दी मरेगा, कमजोर होगा शरीर, फिर खराब खराब काम करते हैं, पुत्र उत्पन्न करना नहीं, बंद करना नहीं, भोग भोगना, उससे शरीर नष्ट होता है, उम्र नष्ट होती है, मरना जल्दी हो जाएगा। जितना अधिक करोगे, सुकरात ने कहा ना, जन्म भर में एक सिंह होता है, एक बार अपने सिंहनी के पास जाता है, एक बार, फिर नहीं, तो उसकी किसा कितना बल है, ओज बल है, वीरी की रक्षा करने से एक बल, ओज बल बढ़ता है, ओज बढ़ता है, उस ओज में बिल्कुल शक्ति, तो सिंह में वो शक्ति होती है। इस तरह से आप अब किस बात के बातें करेंगे, अन्न नहीं मिलेगा, ये नहीं मेरी बातें है, केवल भोग की इच्छा के सिवाय मेरे विचार से कुछ दिखता नहीं है, बहुत अनर्थ की बात है भाइयों बहनों, अनर्थ मत करो, अब ऐसा अन्याय मत करो। भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है तो इसका फल भगवत प्राप्ति है, वो करो, जैसे अपना दूसरा सबका कल्याण हो। तो ऐसे सुबह याद कर लो, पर्व याद कर लो, भजन स्मरण कर लो, याद कर लो, भोजन करो उसे भी याद कर लो, काम धंधा करो तो याद कर लो, कोई भी काम करे नया जाए तो भगवान का काम करो, नारायण नारायण नारायण भगवान का नाम ले लो, बहुत लाभ होगा, सीधी सादी बात है, पक्का विचार कर लोगे, सोते उठते भगवान को याद करेंगे, ऐसा पक्का विचार, काम धंधा करते हो भगवान, भोजन करते हो भगवान को याद करे, जल पीने भगवान को याद करेंगे, भगवान के भोग लगा करके भोजन करे, तुम्हें निवेदित भोजन करे ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे ही, गहना कपड़ा पहनना हो तो भगवान को अर्पण करो, भगवान का प्रसाद लो, प्रसाद की बड़ी महिमा है, अगर भगवान के अर्पण करो वो भगवान अर्पण हो जाता है, भगवान राजी हो जाते हैं। मैंने एक बात सुनी है, आज कल एक आविष्कार हुआ है कुछ वर्षों से, रोगी कागज लिख दे कि मेरे अंग अंग में पीड़ा है, ऐसे वहां वो उस संग सेवा करता है, पीड़ा मिट जाती है, रोग मिट जाता है। बजरंग सुनार भाई वो कहता था मैं ऐसे कहा है, ऐसे मेरे इलाज कराया ऐसे, कि तुम उसे समाचार देते रहो, पूछता रहूं, मैं वह करता हूं, इलाज हो जाए तो भगवान को हम भोग लगावे, जो भगवान सब जगह है, मनुष्य सब जगह तो है नहीं, इस जगह याद करते तो थोड़े वो मनुष्य है, उसका इलाज होता है ऐसे। इस बात ये सिद्ध होती है कि हम भगवान के भोग लगाएं, भगवान भोजन पाते हैं, तो भगवान के भोग लगाओ, बड़े आदर से प्यार से शुद्ध चीज बनाओ, उत्साह से, जैसे कौशल्या माता है ना, पूजा हेत कीन स्नान, कौशल्या मैया ठाकुर जी के भोग लगाने लगे तो पहले रसोई बना से पहले स्नान किया। अब स्नान तो रोजा नहीं करते हैं कि वो नहीं, आज ठाकुर जी को भोग लगाना है, विशेष स्नान किया और अब भगवान की सामग्री बना है, ठाकुर जी को भोग लगानी है, तो आप में पवित्रता आ जाएगी। भगवान के भोग लगाने से आपके मन में पवित्र भाव आ जाएगा। स्नान आदि करो, शुद्ध करो, चीज शुद्ध बनाओ और भोग लगाओ, भगवान भोग लगता है। एक वैष्णव संत उसने मेरे से कहा था, और डीडवाने के महंत थे, उन्होंने कहा मेरे को, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्षों से ठाकुर जी का पूजा करते हैं पूजन, तो उसमें दिवाली आती है तब उनके नौजा है, पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, ऐसा सूखा मेवा वो ले जाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो चीज बहुत महंगी हो गई, कुछ वर्षों की बात है, महर्षि ने कहा था उन्होंने, महंगी होगी तो हमने क्या किया, मूंगफली का भोग लगाने लग गए। मूंगफली सस्ती हो, बादाम आदि कितनी सस्ती है, तो सपने में कह रहे तू मूंगफली खिलाएगा मेरे को, इतनी नादार गया, इतना दरिद्र हो गया, तो बड़ी शर्म आई कि भगवान मेवा भोग लगाया लग गए। तो सियाड़े में अब भगवान के मेवा भोग लगाते हैं तो भगवान वो स्वीकार करते हैं, ये भगवान की कृपा है। भगवान भूखे थोड़े हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, आप भाव करो भगवान भोग लगाओ। बच्चा खेलता खेलता भी पिताजी के हाथ में एक चाबी दे देता है, उठा गई हो, पिताजी के लिए इतना बड़ा हो जाए। अब चाबी दुर्लभ थी क्या पिताजी के लिए, लाया कौन है, लड़का कौन है, घर किसका है, कौन सी ऐसी सामग्री जो पिता को मिलती नहीं, उस डैडे का भाव है ना, वो भाव है, वो सो जाते हैं। ऐसे भगवान के अर्पण करने से भगवान भाव देखते हैं आपका, बड़े भोग लगाता है, खुश हो जाते हैं भगवान। कितनी सस्ती बात, कितनी सरल बात, भगवान के भोग लगाओ, कपड़ा पहनाओ भगवान, माला मूंदो, फूल चढ़ाओ, मन में प्रश्न भगवान के अर्पण करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, कितनी मौज की बात है। इस भाव से भगवान खुश हो जाते हैं। बच्चे की चेष्टा से पिता प्रश्न होता है कि नहीं, एक लाकर चाबी दे दीजा, ताला दे दिया, पिता खुश हो जाते। ऐसे भगवान की कोई दुर्लभ नहीं है चीज, लाए कहाँ से है, किसकी, तुम किस गए हो, घर किसका है, वस्तु किसकी है, भगवान की है सभी, पर भाव पूर्ण अर्पण करो तो भगवान खुश हो जाए। कितनी विचित्र बात है, कितना सस्ता मामला काम है बताओ, इतने सस्ते भगवान मिलते हैं, तो अपने कृपा करो, भगवान की भोग लगाओ, भगवान की अर्पण करो, जल पियो तो भोग लगा लो, भोजन करो भोग लगा लो, कुछ भी लो तो भगवान भोग लगा, भगवान अर्पण कर रही हो, वो चीज पवित्र हो जाती, भगवान के अर्पण करते ही चीज पवित्र हो जाती है। एक बात बताऊं आपको, ध्यान देकर सुनो, आपके लड़का आपका कहना न मानता हो, लड़की बहू कोई आपका कहना न माने, तो भीतर हृदय से, सच्चे हृदय से भगवान को दे दो कि महाराज जी लड़का आपका है। असली देना कब हो कि जैसे कोई मुसलमान का लड़का मर गया और दुख नहीं होता, ऐसे वो मर जाए तो दुख ना हो, हमने तो भगवान को दे दिया, ऐसे आप दे दो लड़के का स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, करके देख लो, बड़ा असली देना हो जाए, आपने ममता से उठ जाए, ममता के कारण से ही अशुद्ध हो रहे हैं। जितनी बालक में माँ की ममता ज्यादा होगा उतने वो मूर्ख रह जाएगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है, अरुंधति जी उनकी स्त्री, भगवान राम जी और पढ़ने के लिए गए तो कौशल्या का रूप अरुंधति ने धारण किया। अरुंधति जी बड़े प्यार से गोद लगती, सुलाती चारों भाइयों को, ऐसे प्यार से, ऐसे कृष्ण भगवान को महाराज उज्जैन में थे ना, संदीपनी महाराज, संदीपनी उसकी स्त्री ऐसे पालन करती थी भगवान कृष्ण का, बलराम का। मन में आता था, एक आनंद आता है, आनंद, बच्चे को भोजन करा दो, भोजन करा दो, चीज दे दो। तो कृष्ण भगवान ने देवकी और यशोदा माँ को भूल गए, इतना प्यार देती थी गुरुवाणी जी, गुरु माता। तो ऐसे अरुंधति जी भोज करा दी, तो इन्हें वशिष्ठ बोले कि तू इन स्वरों को मूर्ख रख देगी, तेरा मोह ज्यादा है, ये कैसे पढ़ेंगे, तू मूर्ख रख देगी। चलिए तो पढ़ाओ, आप करो गर्ज, मेरे को मूर्ख क्या रखना, मेरे तो प्यार आता है, ये भोजन कराऊंगी, प्यार करूंगी। सूतों के पास रहती, सो जाओ बेटा, बेटा सो जाओ, माँ का प्यार कितना विचित्र होता है बता। तो गुरुवाणी जी इस तरह उनका पालन करती थी, प्यार से, स्नेह से। भगवान भी माँ को भूल गए, ऐसी विशेष बात। तो माँ का प्यार बड़ा विचित्र होता, बड़ा अच्छा होता है। ये सब तुम और हम सभी उस माँ के प्यार से पले हुए हैं। क्या ऊपर से टपके हो गया, वर्षा मार गए, भगवान माँ ने पालन किया तो उनकी सेवा करो। ऐसे घर में सबकी सेवा करो, छोटों की, बड़ों की, मासूमों की। तो हृदय से आप अगर मोह छोड़ दें तो लड़का पवित्र हो जाएगा, स्वभाव स्वभाव बदल जाएगा, स्वभाव पवित्र हो जाएगा। ठाकुर जी के भोग लगाते हैं तो उस भोग का वो प्रसाद लखपति करोड़पति हाथ पसारते हैं। क्या वे भूखे हैं? क्या उनको अन्न नहीं मिलता, प्रसाद मिलता नहीं क्या? तो क्या है, ठाकुर जी का प्रसाद है, भगवान के चल गया, पवित्र हो गया। कण का दे दो, धनी आदमी बड़ा धनी है, इन्हें कण का दे दो, राजी हो जाएगा, ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया। वैष्णव है भगवत भक्तो प्रसाद है हरिनाम निच, अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नहीं जायते। एक तो वैष्णव भगवान के भक्त होते, संत महात्मा होते उनमें, और भगवान की भक्ति में और भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में, चार बताया। वैष्णव भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम निच, अल्प पुण्य बताते हैं, पुण्य कम है, उनकी श्रद्धा अच्छी होती नहीं है, श्रद्धा कर तो निहाल हो जाए। तो संत हो, ब्राह्मण हो, गौ हो, भगवान की बुद्धि करो उसमें, और भक्ति ऐसी चीज है भगवान की, उसका आदर करो। प्रसाद भगवान का मिले उसमें आदर करो, और भगवान का नाम लो। इनमें श्रद्धा थोड़े पुण्य वाले नहीं, तो अपने बड़े पुण्य है, जैसे अपने बात मिलती है, इसलिए से अपने बड़े लड़के को हृदय से भगवान के अर्पण कर दिया। अब भगवान का है ये, भगवान के नाते पालन करेंगे, अपने मोह के नाते नहीं। मोह के नाते से लड़का अच्छा नहीं होता है, ये पक्की बात है। माँ के पास रहे उसके हमेशा बाप के पास रहे तो लड़का सुधरेगा, और बाप के पास रहे उससे भी मास्टर के पास रहे तो सुधरेगा। करके देख लो, माँ के पास ज्यादा बिगड़ जाएगा, मुंह होता है माँ का, बस वैसा कोई पढ़े नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से रहे, मुंह होता है माँ से कम होता है, पिता का उससे कम होता है, मास्टर का, अध्यापक का। तो जहाँ जहाँ ऐसा रहेगा वहाँ ठीक होगा। तो मोह न करके या उनको सुख पहुँचाने के लिए आप विचार करो, तो आपका कितना अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, कितनी बड़ी बात है। चलो भगवान का अर्पण करो, ऐसे ही घर वाले सबको आप अर्पण कर दो भगवान के, अपने मन से। माँ भी भगवान की है, हमारे पिता भी भगवान के है, भाई भी भगवान के है, स्त्री भी भगवान की है, पुत्र भी भगवान के, सब भगवान के हमारे प्रभु। रोज आया 5-7-10 बार 15 बार भगवान अर्पण करो, और ममता छोड़ो, ममता वो भोगने लगता भगवान के, ममता हो जाती है ना, अशुद्ध चीज हो जाती है। मैंने वो बात करी भगतनाथ महाराज की, भगतनाथ महाराज चूरू रहते, बड़े ऐसे संत थे, शेठ जी के मुख से उनकी महिमा सुनी है। तो एक आसाम से एक सज्जन इंड लाया, बड़ी भक्ति से महाराज को दूंगा, वो जाकर महाराज भेंट कर दी, जरूरत नहीं है महाराज, दे दी महाराज ने रख दी। जो पंडित अच्छे थे चूर में, वो भी जाया करते सत्संग में, तो उन्होंने देखी, देख कर अभी कपड़ा तो अच्छा है, तो पंडित बहुत बढ़िया है, रख दी। जो पंडित जाने लगे तो महाराज कहे पंडित जी ये आप ले जाओ। कह रहे महाराज अमुक भगत लाया आपके लिए, आप ले जाओ इसको, आप ले लो। कि महाराज आपके लिए लाया है, मैं ले जाओ। देखो पंडित जी ये जूठन हो गई, आप कहते बहुत अच्छी है तो जूठन को कैसे लो, आप ले जाओ, आपके काम के हमारे काम के नहीं। दे दी तो मन आपका चला है तो अशुद्ध हो जाए, ऐसे भगवान में अर्पण को भगवान का मन चले तो शुद्ध हो जाएगी कि नहीं। सच्चे हृदय को यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथे वजाम्यम, भगवान के अर्पण करो तो भगवान का मन नहीं चलेगा, भगवान के मुंडे पानी आ जाएगा। आपके भोग तो लड़ी पड़ेगी। एक सबरी एक विदुर घर रुस पायो दो बार, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुर भवि, जब जहाँ पवनाई तब तहा कही, सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सबरी का भाई इतना बढ़िया लगा भगवान को, उतना बढ़िया भोजन मिला नहीं। कृष्ण भगवान के एक बार भोजन मिला अवतार भर में विदुर जी के, राम जी को एक बार भोजन मिला सबरी के, ऐसा बढ़िया भोजन मिला ही। तत्वी लोगों में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार, उम्र भर में दो बार भोजन मिला, एक बार तो राम जी को एक बार कृष्ण को। तो भाव है ना, सबरी शकुन मनावे मेरे घर राम आवे वे, कितने वर्षों प्रतीक्षा है भगवान आए भगवान आए भगवान आए, तो कितना आनंद आया उसको। तो ऐसी आनंद से दी हुई चीज बहुत प्यारी होती, तो ऐसे भगवान को भोग लगाओ। आप लोग भगवान को भोग लगाओ, और मैंने कहती आप लगातार ही माने सच्चे हृदय से ममता छोड़ो, मेरा नहीं है, अब तो हमने भगवान को दे दिया, अब भगवान आप जानो, तो लड़का सुधर जाए आप सुधर जाओ सब सुधर जाओ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी शुभ बात है। आप अर्पण भगवान स्वीकार कर लेंगे, पिताजी स्वीकार कर लेते हैं नहीं ताली, क्या उनको दुर्लभ चीज है। राम लाभ लाभ ले लिया तो दुर्लभ चीज थोड़ी है, ऐसे भगवान के लिए दुर्लभ थोड़ी है। आपका भाव दुर्लभ है, आपका सच्चे हृदय का भाव दुर्लभ है, मैं भगवान को मिलते नहीं। जब वो रामायण माता ने तब से मिला एक तो तेज अवसर एक तापस हुआ तेज पुंज लग वेश हुआ, कभी अलग गति थी वेश भरेगी, तो वे राजीव भगवान के कैसे हुए, जैसे परम दरिद्र पारस पावा, परम दरिद्री और पारस मिल जाए, जैसे राजी ऐसे राम जी मिले। क्यों रामावतार में थे नहीं तो भगवान, तो भगवान तो दरिद्री थे, कंगला थे भगवान, उसमें कैसे मिलेगा, कुछ अभी हुए लाखों वर्ष पहले भी, तो वो मिल गए तो भगवान रुचि राजी हो गए। तो भगवान को आपका प्रसाद मिलता नहीं है, भगवान भूखे दया करो, भगवान पर कृपा करो, भगवान भूखे हैं, परे प्रेम से भोजन कराओ महाराज, ये भोजन करो, मन में खुश हो जाओ कि महाराज कृपा करके मेरा भोजन, मेरा दिया हुआ भोजन भगवान स्वीकार करते हैं। तो मही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भगवान का प्रसाद घना कपड़ा दे, अन्न जल दे, भगवान का प्रसाद प्रेम पूर्वक अर्पण करो, सब भगवान को देने वाला आपका है, घर आपका, चीजें आपकी, सब मकान आपका, सब आप है, आपका प्रसाद ही पाते हैं, आपके प्रसाद में ही घर में पंचामृत है, भगवान गए भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान जनों की सेवा करते हैं, कितनी सरल बात है, सीधी बात है। ये कर्णधार मुझे याद आने लग जाएगी, इसमें भगवान मदद करते हैं, आप सच्चे हृदय से करने लगोगे तो आप मदद मिलेगी, ठाकुर जी कृपा करते हैं इसमें मदद करेंगे, ऐसे भगवान की मदद मानो, ऐसे काम करो, कितनी बढ़िया बात है। तो आपस में प्रेम का बर्ताव करो, एक एक में भगवत बुद्धि करो, घर दूसरा और तीसरा गए ना तो भगवान ने क्या किया, एक माया करी भगवान ने जो राक्षस करते हैं, एक एक को भगवान दिखे, वो उसको भगवान दिखे, वो उसको भगवान दिखे, आपस में लड़के मर गए। तो मरने के लिए भगवान की बुद्धि करी थे, कल्याण के लिए तो कर लो अपने, ये भगवान है घर में जो दिखे, भगवान है ये, भगवान है भगवान है, दादा किस वेश में नारायण मिल जाए, नहा लग जाओ, कोई तो मर गए अपने जाए मुक्त। सच्ची बात है, इस तरह सर्वभूतारा हृदय में भगवान के सब प्राणी और सर्वेश्वर हृदय में विराजमान हूँ, तो हृदय में भगवान है, कितनी बढ़िया बात है। इस बात से भगवान को देखो और प्रेम का बर्ताव, भगवान से भगवान का पूजन करो। आज से समझो तो हम तो भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान कहना कपड़ा रोटी जो भगवान का प्रसाद लेते हैं, और भगवान के जनों की रसोई बनाओ, सोचन कर भगवान के जनों को भोजन कराते हैं, भाव बदल और भावक रही जो नारा।